Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Mahir. Günaydın. Evet, 33. yayın dönemine de bugün başlamış olduk. Öyle mi? Evet. Hayırlı olsun. 33. Evet. Çok güzel. 23 Ekim'e kadar devam edecek. Bugün biz Yüksek Seçim Kurulu durumlarını falan biraz konuşalım demiştik, değil mi? Evet. Ve vesayet durumlarını. Ya geçen hafta anayasa, çeşitli kurumların anayasa çalışmalarından bahsetmiştik, TESEV'in. Ve genel olarak işte Türkiye seçim sonrası yeni bir anayasaya hazırlanıyor. Ben bu anayasa hazırlıkları sırasında da gündeme getirdiğim bir husus var. O da yani anayasa komisyonları yeni bir anayasa yaparken Türkiye'nin 1982'den anayasasından itibaren alalım ama tarihi boyunca bu vesayet odaklı rejimini baştan aşağı bir ele geçirmek, elden geçirmek ve bunu seçilmişlerin ve sivillerin lehine çevirmek için, ki yeni anayasa da onun için yapılmakla birlikte, Türkiye'nin siyasal yaşamına, devlet yönetimine, hayatın içerisinde silmiş olan bu vesayet unsurlarını, kurumlarını bir adeta bir tomografisini çekmek gerektiğini söylüyorum. Bunlar öyle ki Türkiye'de hem 12 Eylül Anayasası, önce yasalar yapılıp sonra anayasa hazırlandı. Sonra anayasa ilişkin bir takım yasalar da çıkartıldı ama bu nedenle günlük hayatımızın içerisinde ve bürokratik devlet işleyişi içerisinde, sonuçta anayasalar yeniden bir devlet yapma projeleri olarak karşımıza çıkıyor. Ve Türkiye'nin bürokratik devlet geleneği, vesayetçi bürokratik devlet yapısı içerisinde öne çıkan kurumlar var. İşte en temel şey askeri bürokrasi, güvenlik bürokrasisinin en önemli ağırlığını oluşturuyor ve rejimin sahibi pozisyonunda. Ardından yargı bürokrasi geliyor. İşte üniversiteler, ulema takımının yarattığı bir şey var, düzen var, gök düzeni var. Ki bunun dışında işte yüksek yargıda Danıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu bu kurumların içerisinde. Ve dolayısıyla yani Türkiye'nin yeni anayasa içerisinde laiklikle ilişkin, din, devlet, toplum ilişkin problemleri var. İşte Kürt sorununa ilişkin vatandaşlık tanımından gelen problemler var. Devlet odaklıdan birey odaklıya geçişi var. Ama işte askeri yargıdan, ikili düzenden Yüksek Askeri Şura, Milli Güvenlik Kurulu, yani parlamentonun bürokrasiye, yasamanın ve yürütmenin, bürokrasinin geride kaldığı bir rejimden seçilmişlerin öne çıktığı bir rejim hedefleniyor. Ve bu da vesayet rejiminden kurtulmak kabaca diyoruz. Dolayısıyla öylesine şeyler var ki Türkiye devlet yönetimi içerisinde kurumlar, bu Yüksek Seçim Kurulu'nun operasyonu buna benzer bir operasyon. Yani inanılmaz bir yönetmeliğin, tüzüğün, tebliğin, genelgenin ya da gizli bir kararnamenin içerisinde bürokratik devleti öne çıkaran, seçilmişleri gerileten maddelerle karşılaşabilirsiniz Türkiye'de. Ben o yüzden bir anayasa çalışması yapılırken mevcut şey içerisinde bir vesayet unsurlarını sinen, yapışan unsurların da gözden geçirmesi gerektiğini söylemiştim. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun bu tavrı, yani buna yargı darbesinden basiretsizliğe kadar uzanan bir tanım yapmak mümkün. Yapıldı değerlendirme yazılarında. Buna bir örnek teşkil etti adeta. Yani biz unutmayalım, askeri vesayet rejimini önleyecek bir anayasa öncelikle yapmak istiyoruz. Çünkü askeri vesayetin ve yargı vesayetinin, bürokratik vesayetin ortadan kalktığı ortamda Türkiye'nin temel meselelerini siviller, seçilmişler daha rahat konuşabilir. Çünkü bunları konuşamama, bunları gündeme getiremiyorsunuz. Siz askeri bürokratik vesayetin olduğu bir ortamda Kürt meselesini, azınlıklar sorunlarını, din, laiklikle ilgili hususları, din, kişisel dini özgürlükleri yeterince konuşamıyorsunuz. Dolayısıyla askeri vesayet sistemini önleyecek bir anayasa birinci önceliği olarak ve sonra da bu problemleri ortadan kaldıracak bir süreç izlemesi gerektiği ne düşünüyoruz. Bu mesela şeye baktığımızda sadece Yüksek Seçim Kurulu'nun son işte kararı ve ardından geri adım atması, sadece ben son 4 yılda yargının müdahalelerini isterseniz bir iki örnekle lütfen evet vermek istiyorum ve hatırlatalım yani. Bağlamını sadece asker bildirileri değil, biz yargı kararlarına bakalım mesela. Şeyi hatırlayalım, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci başlayınca şu anda Ergenekon davasıyla yargılanan pek çok sanığın önderliğinde yapılan Cumhuriyet mitingleri var. Bunun arkasında işte destek olarak Cumhurbaşkanı var. Silahlı Kuvvetler Yönetimi 2'de bir bildiri yayınlıyor. YÖK Yönetimi bildiri yayınlıyor. ÜAK Üniversitesi Kurul bildiri yayınlıyor. Ana Muhalefet Partisi Genelkurmay Başkanlığı falan derken 27 Nisan Genelkurmay bildirisine sığınarak Ana Muhalefet Partisi Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin meşhur o. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturumun açılması için 3'te 2 çoğunluğun 367 oy sağlanmadığından oylamanın iptal davasını kabul etti. Bu tarihimize 367 olarak geçen olaydır. Evet, ve yani anayasanın açık ve seçik son derece net, kısa da bir maddesi, işte ilk iki turdan sonra 367 aranmaz diyen maddesine. Evet. Ondan sonra rağmen onu başka türlü yorumlama yolunu tuttu. Dünya tarihinde de eşine çok sık rastlanmayacak kararlardan biri olsa gerek hukuki olarak. Herhalde ve bununla Türkiye bir siyasi kriz içine girdi. Ve 3 Mayıs 2007 tarihinde aldığı kararla Türkiye'nin Cumhurbaşkanı seçilmesini engelledi. Belirsiz bir duruma girdik. Mevcut Cumhurbaşkanı'nı 3 ay... dan fazla bir süre yaptı. Süre fazla cumhurbaşkanlığı yaptı. Bu ülkenin yönetiminde bulundu. Herhangi bir şekilde ama neyse, seçimler erken aldı. Siyasi hatırlayalım o günleri. Yani bu Anayasa Mahkemesi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesinin üstüne çıkan bir karar oldu. Seçilmişlerin üzerine çıkan. Bu 3 Mayıs 2007 ne eğer darbe yargı müdahaleleri olarak düşünürsek, kısa dönem için baktığımızda, şu 4 yıllık süre için baktığımızda birinci olarak bunu görüyoruz. 5 Haziran 2008'de bir durum var. Şimdi şöyle, bu hengameler içerisinde o kadar hızlı yaşıyoruz ki bir anayasa değişikliği şeyden sonra 22 Temmuz seçimlerinden sonra gündeme getirildi ama sonradan geri adım atıldı. Malumunuz. Ayrıca 2006 yılında işte üniversitelerde uygulanan başörtüsü yasağının kaldırılması için bir anayasa değişikliği yapıldı. Burada esasen inceleme yetkisi olmadığı halde Anayasa Mahkemesi esasını inceleyerek bu kararı iptal etti. Buna 22 Ekim 2008 tarihinde görürüz. Yani yine laiklik ilkesini Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesinin dışında ki bir şeyle kendisine göre yorumladı ve bu kararı iptal etti. Bu da seçilmişlerin alanına yapılan bir müdahaleydi. Bunu da başörtüsüne ilişkin kararı da yargının müdahalesi olarak görmek mümkün. Yani bir anayasa mahkemesi anayasa düzenleme yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinden zaman zaman aldığı örneklerden bir tanesi olarak da bunu görmek mümkün. Bunun tarihi neydi Ali Bey? 22 Ekim 2008. 22 Ekim 2008. Yani evet. Kararın gerekçesi açıklandı. Esas karar da Haziran 2008'de oldu. Evet. Ama gerekçesi 5 Haziran 2008'miş şey. Mahkemenin iptali. Şimdi üçüncü kısa dönem şeyde Temmuz 2008'de geliyor. O da partinin AKP'nin gerekçe gösterilerek, yani başörtüsü gerekçe gösterilerek yapılan Yargıtay Başsavcısının kapatılmasına ilişkin davayı kabul etti Anayasa Mahkemesi. Şimdi Anayasa Mahkemesi bu davayı kabul etti ve daha sonra kararında da mahkemenin kararında partinin hazineden aldığı yardımı kesti ve ortalama bir şeyle partinin kapatılması %47 almış bir partinin kapatılması mümkündü ama siyasi dengeler üzerinden parti kapatılmadı. Ve çok kıl payı. Oylama. Bir oydu galiba. Bir oyla evet. Yani bir kişinin farklı yönde oy kullanması bütün kararı değiştirecekti ve tamamen kapatılabilecekti iktidarda. Evet. %47 oy almış olan bir parti. Yani 2007'den bu yana bakıyoruz. Bu üçüncü saydığım olay değil mi? Evet. Üç. Dördüncüye gelelim. Yine 2009, 11 Aralık 2009'da yargı DTP'yi kapattı. Kapatılan 7. Kürt Partisi oldu DTP 1993'ten itibaren. Kaçıncı? 7. 7. evet. Yani onları saymak mümkün. HEP, ÖZDEP, DEP, Demokratik Değişim Partisi var. Demokratik Kitle Partisi var. Yani hepsi bugünkü BTTB'nin, 4 tanesi BTTB'nin devamı. Diğerleri 3 tanesi diğer Kürt partileri. HADEP. HADEP var. DEHAP. HAKPAR var galiba. Yani 7 tane Kürt partisi 1993 yılından itibaren Türkiye'de kapatılmış. Şimdi yani şöyle bir bakalım. Sadece 2007'den itibaren sayıyoruz. Yani yargı bürokrasisinin ayrıca Ergenekon sürecindeki müdahil olma durumlarını eklediğimizde hatırlayalım. Hakimler ve Yüksek Savcılar Kurulu Ergenekon davasını kilitlemişti. Evet. Yani ve işte hiç kopya üzerinden davayı ellerinden alındı. İşte davaların birleştirilmesi kararlarının önüne geçti. Yani darbe davaları ve Ergenekon davaları üzerinde Danıştay'ın, Yüksek Hakimler Kurulu'nun sürekli müdahale ettiği bir sürece tanık olduk. Yani genel olarak şöyle baktığımızda daha da geriye getirmek mümkün. Askeri bürokrasinin ve yargı bürokrasisinin parlamentonun ve yürütmenin önüne geçtiği bir süreç. Yani bu anayasanın dizaynı zaten böyle. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu bir yargı kurumu, üst yargı kurumu ve iki ana şeyden geliyor değil mi? Danıştay ve Yargıtay'dan üyelerini evet. Topluyor. Ve bu meselede yani hepimizin gözünün önünde cereyan eden bir süreç ve ülkede bir anda çatışmalı, şiddetin öne çıkarıldığı bir ortamı zemin hazırladı. Ve dolayısıyla bütün bu süreci, bu vesayeti, askeri vesayetin yedekleri kurumlar olarak karşımıza çıkan yargı, yüksek öğrenim, güvenlik bürokrasisinin istihbarat kanadı gibi kurumların demokrasi içerisinde alınabilmesi için yeni bir anayasa ve sinen vesayeti iyice kalıcılaşmış bu vesayet sürecinin yapısını ortadan kaldırmak için yani bir zaruret haline gelmiş şeyler var, yapılması gereken işler var. Bunlar işte yani hem yargıda birliğin sağlanmasına dönük yapılması gereken işler ve yürütmenin, yasamanın elini kolunu tutan, yasamanın önüne geçen bir yargı sisteminin üzerinde yoğunlaşarak vesayet rejimini birinci olarak ortadan kaldırmak gerekiyor. Bunun en son örneklerinden biri ve başarısız, şey anlamda başarısız, yani bir şekilde 3-4 gün sonra kararından geri dönülmesi anlamda başarısız ama ülkeyi girdaba sürüklemek açısından son derece başarılı bir operasyon, bir vesayet anlayışının bir uzantısının, tabii ki gerileyen bir vesayet rejiminin hamlelerinden biri olarak değerlendirmek ve geri adım atmak zorunda kalmaları sonucunda da yani gerçekten bir nebze olsun rahatladığımızı söylememiz mümkün. Evet, yani İbrahim Oruç'un 17 yaşında bir liseli öğrenci, evet, delikanlının ölümü ve bizim sayabildiğimiz kadarıyla en az iki düzineye yakında insanın ikisi ağır yaralanmasıyla son atlatılmış bir şeydi, haberdi. Onu, İbrahim Oruç'u geri getirme imkanı olmayacak tabii. Evet, böyle bir şey yani Yüksek Seçim Kurulu'nun da, evet yani Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, ayrıca da tabii Yargıtay'ın kararları da var arada, işte Orhan Pamuk için mesela. Evet. Hakareti, bütün Türklere hakaret etti, meheldir, cezalandırılması doğrudur diyen de ilginç bir karara da imza attığını aynı vesileyle bu fasileden sayabiliriz herhalde, değil mi? Tabii, ayrıca yani Yargıtay'a ilişkin yani daha önceki yıllarda hatırlanın, Yargıtay Başkanı MİT'in şu anda Ergenekon'dan sorumlu olarak sanık sıfatındaki bir daire başkanı ve bir mafya lideri ilişkilerine tanık olduk. Değil mi? Evet. Abi, Yargıtay Başkanı, Yargıtay Genel Sekreteri. Unuttuk şimdi. O kadar çok şey yaşıyoruz. Bunları da gündeme getirdik, konuştuğumuzu hatırlıyorum. Şimdi yani söylemek istediğim şu. Hala Türkiye'nin bir şeyi var. İç Hizmet Kanunu. Askeri. Türk Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunu. Bu İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi darbelere dayanak teşkil ediyor. Vallahi bilmiyorum, belki gözümden kaçtı ama şimdi anayasa değişiklikleri, herkes anayasa yapacağız diyor AKP'de, CHP'de. Ama seçim beyannamelerinde mesela bir tane bu gözüme çarpsa diye düşündüm. İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin bir hamayel değiştirilecektir. Kaldırılması. Kaldırılması, değiştirilmedi, kaldırılacağı. Ya da Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanacak. Değil mi? Böyle seçim beyannamesini çok anayasa, özgürlükçü anayasa yapacağız diyoruz. Ama ülkenin parlamentosunun, bakanlar kurulunun üzerinde bir bürokratik devleti olgusunu, ki ülkeyi yönetmede ciddi bir orana sahip, son yıllardaki değişikliklerle bu alan daralmasına karşın hali hazırda var olan bir şey var. Devlet yönetiminde bürokrasinin hakimiyeti. Buna ilişkin neler yapılacağına ilişkin fazla bir şey rastlamıyorsunuz. Ben en azından rastladım. Söyleyemem, siz gördünüz mü? Hayır, ben de rastlamadım. Yani Mahir'e bakıyorum şimdi, o da görmüyor. Yani bir, mesela Yüksek Askeri Şura kararlarına ilişkin geçen anayasa değişikliği oldu ama askeri yargılamaya ilişkin şeyler devam ediyor. Yani yürütmenin ve yasamanın üzerinde bürokratik devletin güç aldığı yasalar ve onunla birlikteki bütün bu yönergeler işte gerçekten elden gözden geçirilmesi gerekli ve yeni bir anayasa, tabii temel kanunlar, ona ilişkin yasaları da beraberinde getirecektir ama bir anayasa çalışması sürerken vesayete ilişkin Türkiye toplumsal hayatının içerisinde sinmiş. Ant yer mesela, çocuklar her gün ant içiyorlar değil mi? Evet. Yani bu çok sıradan bir şey yani. Ama bu da bu rejimin unsuru. Evet, ve çok aslında dünyada görüp görebileceğimiz en ırkçı, aşırı milliyetçi ve ırkçı metinlerden de biri kabul edilebilir. Bütünüyle yani. Yani her gün pazartesi günü benim ofisimin arkasında bir okul var. Yani bütün okullarda Türkiye'de yüz binlerce okul var. Bu ant içiliyor. İşte bu vesayet yani. Yani günün birinde 7-8 tane şeyi bir yüksek yargıç diyor ki şunları ben iptal ettim. Yani böyle bir tepki olmasa bunlar iptal edecek. Sen zaten adamın kendi partisinden girmesini işte sistem engelliyor. Yani %10 barajıyla. Bir de bağımsız olarak girmesini engelliyorsun. Yani dolayısıyla Türkiye'de anayasa çalışmaları içinde bulunan pek çok grup var. Pek çok platform var. Bunların içinde bizler de bulunuyoruz, görüşlerimizi söylüyoruz, toplantılara katılıyoruz. Kimimiz daha aktif, kimimiz daha izleyici, dışarıdan katkılı. Ama Türkiye'deki sistem, devlet hayatı, işleyiş, mekanizma, günlük hayat içerisindeki vesayetin de ilişkin unsurların bence gerçekten çok ciddi olarak tespit edilmesi lazım ki bunların büyük bir bölümü şeydi. Ama bunun üzerinden kurumların, vesayet kurumlarının ve vesayet unsurlarının yeni bir anayasa yaparken göz önünde tutulması. O yüzden ben yani öyle bir tüzükte ne bileyim tebabet tüzüğünde bilmem ne tüzüğün içerisinde de bulabilirsiniz. Orman yönetmeliğin içerisinde bir vesayet unsuru bulabilirsiniz Türkiye'de. Evet, çok önemli bir nokta bu. Bir dinleyicimiz de bize şöyle yazmıştı, Selma Sarıcı. Mesela Yüksek Seçim Kurulu'nun bağımsız yapısı bir yüksek yargı organı olarak ancak tarafsız olması halinde meşrudur. Yoksa örneğin bu kurum sadece diyelim banka sahiplerinin adayları kabul edilebilir şeklinde bir karar alamaz. Ya da parlamentoyu oluşturacak yapıyı kendi siyasi düşüncesine uygun homojen bir yapı olarak tayin edecek şekilde ön seçim yapamaz diye de bir not göndermişti bize ki katılmamak mümkün değil tabii buna. Tabii yani şimdi yüksek yargı cumhuriyet mitinglerini ve yani biz şunu yaşadık 28 Şubat'ta bütün bu yüksek yargı Genelkurmay'daydı. Evet. Yani ve bunu Necip Türk basını birinci haber olarak yürüyen yargı kıtalarının Genelkurmay'a girişini göstermiştir ve ide etmiştir işte en azından. Yani ve bu bir çiçe geçmiş bir yapı. Yani Eylül rejimi, 12 Eylül rejimi yüksek öğrenim, yargı ve askeri kurumların birbiriyle birbirine temaslı bir rejim ortaya koymuştur. O yüzden Cumhuriyet mitinglerine baktığınızda o günün şeyinde bu unsurların hepsi vardır. O zaman Ergenekon başladığında iki şey üzerinde de durmuştu. Bir, medyadaki Ergenekon, iki, yargıdaki Ergenekon. Evet. Yani sadece şey değildir, askerler değildir Ergenekon şeyin içerisinde bulunanlar. Dolayısıyla yani rejimi baştan başa elden geçirmek gerekiyor. Ve günlük hayatımızın içerisindeki alıştığımız, sıradan gördüğümüz bu askeri bürokratik devletin yapısının unsurlarını tek tek adeta cımbızlamalıyız diye diyorum. O yüzden geçen haftaki konuşmayla bağlantılı kurmaz ihtiyacı duydum. Yani hemen Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı, işte siz ikametgah ilmi haberini getirmediğinize sığınarak, şu belgeyi getirmediniz. Eskiden imza ve pul vardı, o yüzden dilekçeniz kabul edilmezdi. Evet, bunu da gayet net iyi hatırlıyorum. Şimdi o kalktı ama bunlar gelmiş ve hiçbir sürekli temas ettikleri halde evet. İşte i'nin üstündeki bir noktaya varıncaya kadar düzeltmiş. Onun dışında bir sorun yoktur demesine rağmen ondan sonra bu görüşmeden 48 saat geçtikten sonra da bir neydi belirsiz bir ihbarı değerlendiren. Evet, ihbarcı kim? Onları da herhalde öğreneceğiz diye bekliyorum. Yani bu ihbar mekanizması çok gene Türkiye'de yani Deniz Baykal'ın söylediği gibi, üstelik de söyleyen de Deniz Baykal, tuzak. Bir de spesifik olarak kimleri ihbar edeceğini nasıl öyle bir liste olarak güzel hazırlamış ki ihbar ediyor, o da ilginç bu ihbarcının. Ya mesela ihbarcılık tabii iyi bir bu şeyin kurumudur yani Türkiye'de ihbar etme mekanizması ve ona ilişkin yönergeler de vardır. Yani. Evet, sayın muhbir vatandaş lafını ömrümüz, asla unutmadık. Evet. Yani mesela bu Türkiye tarihinde ihbarcıların yeri üniversitelerde özellikle, değil mi hocam? 1402 siyasal bilgiler. Evet. Hala üzerinde kim yaptı, kim söyledi, o sarı zarfların listesi, verileceklerinin listesi Recep Ergun'a, konseye kimler tarafından iletildi, bilinen ama spekülasyonu hala devam eden konulardır. Dolayısıyla yani böyle ben çok şey beklemiyorum. Tabii Türkiye'de 2011'in sonunda 2012'de bir anayasa, yeni bir anayasa mutlaka yapılmalı ve yapılacaktır. Ama tabii ki bütün sorunları Türkiye'nin 90 yıllık, yani Türkiye'de İttihat Terakki döneminde çıkan ve devam eden kanunlar da var. Unutmayalım. Evet, işte İnkılap kanunları var Türkiye'de değiştirilmeyen. Yani o kadar geriye dönük şey var ki yani siz hala 1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün yönetimi dönemindeki bazı hususlara eşinin hatıratına bile izin vermiyorsunuz. Evet, Reşit Galip'in hazırladığı, yanılmıyorsam değil mi, antta hala geçer, devam ediyor. Yani 1930'lardan kalma, özellikle bütün dünyada da faşizmin büyük bir yükselişe geçtiği bir dönemin ürünü olduğu açıkça görülen bir antı. Benzer antlar işte Nazi Almanyası okullarında ve İtalyan mekteplerinde de var. Evet. Yani o zamanki İstanbul'daki İtalyan mektebinde de böyle bir antı içerlermiş o okula gidenler. Kıyafetleri bile öğrencilerin şeymiş. Yani sonuçta bu vaktimiz bitmek üzere galiba. Evet. Yani bir soralım gene. Ordu İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesini bu anayasa değişikliği gündeme getiren partilerimiz, Milli Savunma Bakanlığı hususu, ayrıca MGK, YAŞ, askeri yargılama usulü hakkında seçim süreci içerisinde ve bunun gibi pek çok hususta, yani Kürt meselesi, laiklik tanımı, azınlıklar, bu konularla birlikte bu hususları da ne şekilde gündeme getirecekler izleyeceğiz bakalım. Evet, bu arada da yani son bir not olarak belki Ahmet İnsel de yazmış dünkü Radikal 2'de, yani her şeye rağmen de pek çok toplumsal kesimin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi de hatta başta olmak üzere büyük bir çoğunlukla da demokratik bir tepki karşısında da anında gerilemek zorunda kaldıklarını da Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin de söylememiz de lazım. Evet, yani bu kadrosunda Sinan Aygünlü, Aydın Ayaydın'lı adayları barındıran, Ergenekon adaylarını barındıran Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu kararda böylesine bir tutum izlemesi küçük de olsa bir şey, ilerleme evet, sayıdır. Ama yani nasıl sayıdır ondan da emin değilim yani. Peki, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.